ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Lalu esoknya si Udin lagi bertanya, apa doa agar masuk ke surga? Dan ku jawab, ente banyak bertanya. Baiklah, ini pun doanya. Rabbana atina fid dunya hasanah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب